مشکل وشاره نو مالکان نه دي دغه درته ما مالک اسنه زور کول شي مالکان نه دي دیم انتظار نه دي کته چې برخ ورکړه چې تاسو برخه د هم سره ته اختیاري نه له برخه نه ورکړي دریمه جواب چیرا ویا نه برخه نه ورکړي خو الله سره معاونت کړی نه له یو دما معاون نه دي اته الله له اختیار ورکړي دا څلورو باندې یاد کوم چې زه مختار کړم دلته اول کړ الحمدلله چېرته الله مختار کړل دی نو د خدای صفتون الله له وایه کنه دې وجه ورپسې راړم دویمه وجه یا مخکې وکړې دوه ویشتم کې وایي زه مختار یم په څلورو وجو سره نو دلته اثبات د توحید بالادله د صاحب په بل طریقه باندې دې وجه نه ورپسې را یا بله وجه مخکې ضرورت کې د سلیمان اسلام داود اسلام عجیب بیان شوه نو دلته خلاصه را بعضې پنځلسم کې یو ناسو انتم فقراء الى الله والله غني حميد ټول محتاج کې پیغمبران دي کولیا دي سرومه او جامع حضور کې نور چار کې وي چې دې قران والا الله توحید والا الله دې عزت ډوډا ورکړي دلته د نورم کې وایي چې عزت تو له بوم دای او عظیم بوم دای چې دا اجر به عزت ولرم او عظیم بوم اجر به امید یو جوړ پسرا بل وجه مخزوق 42 کې هیڅ دیو بل امداد بل نشي کول بیا قامت کې دلته اتار کوي چې نیکه به نوسه نشي بچ کول نوسه به نیکه نشي بچ کول به پلار نشي بچ کول پلار به نشي بچ کول یو جوړ پسرا او شپږم رب مخ زور 43 کې وي زجر کوم کوي قران ته دلته آیت نمبر 29 کې بشار قران والا وطن یو جوړ پسرا امتیازات ده سورته سو ممتاز ده په بیان د وزر پرختو بلې سه نشته دوه سلور سلور او درې دی زیات چې په دوه درې روم دي آد نمبر دو ایک کے دوی منتی اصول ممتاز ده پاد نمبر 12 باندې آد نور دو سما چې دریاب کې کاری مخ کې خیر ذکر شو خو دې کې سلک فرق سره شته درم تی اصول ممتاز په دوم فلم رسم باندې چې یا ناس انت فقراء الله والله الغني حميد سلورم تی اصول ممتاز په دوم 19 بیسی کس بایچه مثالون در مشرکا او در مواهده ذکر کردی ادای انجام ذکر کردی پر مثالون سر بدا رسی داشت مثالون نیشتا سرم امتیاز سرم ممتاز پاد مورو اشتم ات اشتم بانی چی اگا زناورو که او گٹو که اللہ رنگونا چولی دی بل رسی نیشتا بل پینزم امتیاز سرم ممتاز دی پاد نمبر 28 باندې جنما خلا من عباد علماء اته ولر خلک یی خو کی کیره چې کوم صحیح هغه الله کتاب پوی خلک دا الله صحیح یی او دا فهم احکام او عمل کوي ولا شان نشته شو دوم چې اصول نو تاسو پاد نمبر 32 باندې چې کې قران او درې قسم بیان کړی دی یو زال النفسی دویم مقتصد درم صاحب کم خیرات زالشان نشته مقصد در صورت هم اثبات توحید بالعدلت العقلی دا ثابتی پر عقلی دلو تھا چه لایک دو بلنی لایک دو عبادت صرف صرف یا اللہ دے دا دعوت توحید ذکر کئی دری دا یا دعوت در صورت هم آیت نمبر 1 کی فالحمدللہ دویم آیت نمبر دو کی چی مونم علی کل شان ہو اللہ اللہ رے نعمتون اللہ ورکی دعو پی بیا پر درم در بانو لا الہ الا ہوں بلتو لا الہ الا ہوں نیشت برا جزران بیدا بیاد دعو پھر آولی نبی آیت نمبر 13 کی وی چی دارکم اللہ ربکم لہم ربکم دیسی پتونو علی اللہ رساس ربا ما ماری الله دیس به رفتا الله رفتا دل دی اختیار آ کدن تاسو را مات کوي دی الله نه کپیر بابا کبل بابا ره کیا رسول الله سو کوئی یا بل سو کوئی امام نکونه من قطمیر و اقدار نه د پوسته کی د اړو کی د کجوري وینتا دوم کتا را مات کوي الله سو دعا کوم نبی شرف دعا پی تفریقی کتا سر مات کوئی من ناوری ساس آواز نبی کوئی دا اسما کر دیا خو نبی سما را ناوری ساس پر یاد اکفرد کا واری نماز تجاب لگو ستاس و خیال مطابقا نو کب دیانی جو اللہ کول سا نیشن او پرد قبل ایک پورا بی شرک و انکار بکی ستاس دی شرک نا تیر شرک دیا بلی تیر شرک وی خان چه برامد شد دعا نا لیا رسول اللہ دا شرک دی دا اللہ سی پتی والا وی خبر وانی تا پشتان دا خبردار باشا ایسو کمان بیا دا طول مخلوقات عجیبی دا پیراوی طول عجیز دی مخلوق بیا سنگا عجت رو آمد پونش کل پوش آشو نخلاصا اوسا الحمدللہ دا خدای طول سی پتنا آخات اللہ نا پیغمبر لی نا پرختی لی نا پیر لی نا جوانگی نا مردان اس پیدا دلائل اور دلیل فاتر سماوات الارض پیدا کم کرے اسمان و عظم کرے تے چے بل مشکل شاہ داتا و نقص چے پیدا کرے تے چوہ تا غوث وائے حاضر ناظر اتا ہے اللہ صفات والا وائے نقص چے پیدا خواہ خطکار دام یو خواہ جاری ملائکہ تے گردروں کے دے ملائکو مکہ تیر شو تو تے علی پلا میں سجدہ کی گانا تا سکو رہے التا کی ہے تا تیچ رحمت کیا قصد شے پیدا کھویا میں سورت لکمان کی چی دلی ذکر کیا نوردہ سے دلائل ندر گئی ہاں دا خلق اللہ دا چی بیان شدہ دا اللہ پیدا کھول دی اللہ پیدا کھول دی ربارہ کتا اللہ اندیر تھا فارون ایم بھاگا خلق اللہ دی من دونی او خیم آتا تشه پیدا کرده کردن چه بیر اللہ رحمت که دا خرد چه ویده وصول ادام ده مشکل کسا ده نا نیشی بل بلی ظالم بلکه ظالمان پا گمراه اخکاره گمراه نیشی دا خبر کنی ندل تما فاتر سماوات و آرد پیدا کم کس محمد مکوده نو دا غالله علا دا خدای توب صفتون و ها جاری ملائکت رسولان گردم که ملک ملائکول استادی اولی اجنحتین صاحبان دو وزر مسنا دو دو و سلاسا دریدی و سلور سلور باز دو دی دو دو دی باز دریدی باز سلور یدیو پر خاتم آشا دیتی اللہ پر پیدایش کی آغا چواری جلوی رسان شپک سو وزری او سدوم کردی تی که او اللہ نک طولی پر برک کردی اسمان نمی تیرسوی بیوٹر اخلاس کردی دا اللہ دا مخلوق طاقت تا گران چو اللہ اللہ طاقت تا گران یو وزر کے ټول کلی چې تر سره د بلډینګونو سره د غویانو د وخانو ورته دور طاقت د الله مخلوق دی د الله طاقت دی باندې وګورئ او سوره ان الله لا کل شی قدیر نتیجه د عمر کې د اخر طاقت دی یذن الله فارسی باندې قدرت والا دی او دویم دلیل ما ته الله هغه چې پرانځي الله پر خلق مې رحمان سم باندې مهربان ته فلام سکلا نشته بندو کې له سوکو یہ سوکھ نہیں سے بند ہوئی پیر بند ہوئی نہیں بلد پرختے بند ہوئی جی اللہ بند ہوئی فاہمان سوکھ آگا چی بندی کہ اللہ فلا مرسل اللہ مبا دی نیشتے ہوئے راڑی گون کے آگے دا پر بند ہوئی دا اللہ دا سے آج صورت ہے انام کہتا مرور سم خدا غلق الفاظ بدو مانا او دقا دا ہو مضمون دا ہو ویم سس کہ اللہ بزور ہے فلا کاش فلا رو اللہ ہم دقا مضمون دا دا صورت انام او دقا الفاظ رسول اللہ سے ایک سو سات کی مو قرآن شہن ویم سس کا اللہ بزرن فلا کشف رہو اللہ ورز کا بھی خیر فلا راہ دلتا دی دارن دلتا موئی آگا جی پران دی اللہ دفع رو خرسو میرا باز بچے ورکی مال رکی عزت ورکی فلا منسک اللہ نیشے بندن کرے سوک واز ہوئی مونگ بانے بچی را بان بان کی بچی نیشے بندو سوک اللہ ویشے دے ورکو تک بندو لے نیشے آغا جی باندی که اللہ فلا مرسل اللہ من بعدی نیشتے کلاون که اگر اللہ پا دا باندول دا اللہ این سوک نا پیغمبر نا ولی سوک نیشتے کلاولے چی اللہ نور کئی نا نو دا ګرد لکه په درګاونو باندې نشي در کولا. او دا الله دې غالب او خوند حکمت هم یو ناس نعمتونه شمېر در باندې زیادې چې دې باندې نعمتونه ته وګور دا مسله مانه کنه یو ناس او خلکو یاد کړي نعمتونه دا الله چې کړي په تاسو باندې نعمت یې مفرد راوړی دی مراد په جمع دی نو مطلب دی نعمت یا خصم جنس دی چې دا واحد تسلیم یا جمع ټول شامل دی یا د نعمت کوونکی الله یو دی اٹھارہ اے خلقو یاد کے نعمتوں دا اللہ پتا بان یو خونے رہا ہوں ربی یا اللہ رب کو ماتو کر دے بان کم کم بجوٹ رہا ہوئے حل من خالقین غیر اللہ آجتر سکتا لکن کبھی دا اللہ آنا چی خوراک در کی تاتو اسمان از مکن دبرنا باران لاندے نظر سکتے نیچی نیشتے لگا واکا چی لا الہ الا ہوں نیشتے بل اجتر بیا اللہ آنا آوال بھی الحمد للہ دلی پہ ذکر کا اجبار اخت اور سما پہ رکھیں دیا بھی چیز چال اور کون اور کون سکھ بندو نہیں چال نہ رکوں گا اگل اگل سکھ خلاص اور کول نہیں بدل دے پہ اتنی متون ٹول نہ کر دی نو لا الہ الا ہو نیش بل اجرا بھی دے اللہ نا پانا تو ان کم ترتا دی کا کرے شوئی کدار سمانے اس تسلیم مبالغ نہ معمولی خالی کو من لسان ورا وکه پکه پانا نه تخلا نه خدا خلا شه جبنا نه پیغمبر نو من سه شو کوم په سوای وای دي کنه من نه خپکی وو ولا څو په دې مخه په ګل ور شي څو ستا بدی وی شي کنه ته دې په دې پوښه چې تا مثلا د کړې چې کله دې بد شروع شي او مخالفت شو په دې پوښه مثلا کار وکوس بیا خوشاله شه چې سو غږ نه کوي وای ما شه نه شوی چې کله مقابلې د شروع مخه نه وای کار شروع شو بیا بیا کله بیا بیا بیا به مزه پیدا کیږي نه وای نه کنه د دې نه کوم څه د مقابل په مقابل خو هم خا پیدا کیږي پیغمبران دې به شي مونږ تاسو ولا لا ترجو الامور اي الله ته پس کول ټول پیسالې یہ ونا تو نو متن لو خیر دا پیغمبران سره شی دی نو تو خو سی من خو سی او تفیف اخرین ممکن تا او خلق یا غیکن و در الله اختیار قیامت برازی یا دا بل راولی په دنیا کې ما فلا تو اختور نکون حیات الدنیا دو کرنے کی تعالی جن دنیا چې دا جن دنیا کې ما من غیب الخلاص او اسن من غیب الخلاص کو ولا ورنکم الا الغرور ادوکر نے کی طالب اللہ بان دو کبا چلو بابا خلاص ہے یقین شیطان غرور فائل لے شیطان اور غرور فائل لے غرور دو کا ان شیطان یقین شیطان ستا دشمن لے سبا کر دشمن قرآن نہ گڑوں گے کر رہا دا چھ قرآن نے والی خان نور نہیں دیل بلسا کامل اللہ قرآن دے علوم شیطانان دی کنا شیطان دشمن دے انہیں در پر دشمن ہے سب کا قرآن تک شیطان خفا کے قرآن تک بس تو قرآن در شروع کر بے شیطان خفا کی گدا دا اللہ پری بر رضا کی انہوں نے یدو حضب دا اس سب دشمنی با کئی یہ انما دو حضب یہ تنرا غرا غرا دا شیطان دا لکھ پلا دا قرآن چھوڑو بھی لیکون میں اس خوابی سارے دلے پر چشید ہے جاننا میں آنا اللہ دے کفر آکرن چھ انکار کر قرآن دیل عذاب سخت انکار قرآن یا توحید دیل عذاب سخت اس بشارت آقاتا جیو آمنو ایمان را پتوحید بانے رشیطان خبر او نمان لا آمالو غا قرآن بانے آمالو کنے بلد قرآن بیانم کا لهم خواد دید پر بخن را ارت مارشو واجن کبیر اجر لوی اجر بمولوار کی اس دجر چوٹو لیوک شان دی تو مسلمان نے تو علماء بیانا مرا دا سکے یو قرآن بیانی تکلیفوں برا شئی اول بیغمانا دوڑای خوری پر رہے یو شان سنگ دی اپا من زیون لے رسو غاما لی اپی سیر جمع کئی گولو گارو کی گردی مدرسی جوڑ کری یو شان چرت دی ایو پا تکلیفوں کے قبر مدرو کن سنگ یو شان دی اپا من زیون لے رسو غاما لی آسو خیتہ کریشی لے رہا پار باد عمل باد عمل تا قرآن ناوری دل دا دور خلق کرول تا فرا او خاتان مین دے دیخ پل عمل لانے کوئی دامو نیکی کو دے ہوئی دامو نیکی کو یعنی اگر باد عمل لانے کی والا یو باد عمل کول گناہ دے خو جی باد عمل لانے کی وئی دا گا تا بائی دا لکا بدا تو بیانے نیکی وئی شرکیہ تو وئی مخدا علیہ و دا گا تکیو چگا دا اللہ دوستان دا مونی سر مینہ کو یعنی اگر شرک تا بیانے دا گا نیکی وئی یاغتون کی خیصہ کیا گا تا باد عمل شرکیہ تا بیراد نوینی دے دے گویا گلا نیکی چی دا خوڑی رخا دے نو دے آغا بل چی دا اللہ دین خدمت کی مسلطن دا یو شانتی دا نا فین آغا اللہ گمراہ کر دا اللہ گمراہ کر دے فین اللہ ظلم ایشا پس جن اللہ گمراہ کر دے چالے چی خوشی اتو پی کر دے چالے چی خوش پر دو بیاننا نو بیا تسلی فلا تذر نتک علم نو لا دل چی نفس تا پدای با حتاوان دو جگه افسوسونا فرسوسونا پی مکو دان بنا جورا کیسه هم اغا شیطان رو دیو اللہ پریشی شیطان ملگوی خپل کار بکن ان اللہ علیم بمراس ناون بیشک اللہ پور پابانچ دیگه کئی پر او حتن یو پتورا دی امام مالک رحمت اللہ داگر شاگر ابن ماجیشون اگر تب داری محگونه گونه مخ را ماه و ایس پنگ مایتا این خیسته محگون در اگر پا وسته بانده در اگر پا امام شاطبی رحمت الله را ذکر کرده پا خپل کتاب که پا دوار جو دلت کم کتاب ده اونگه نمیر شم پا اگر که ذکر کرده من طرف الاسلام بیداتن چاہے پھر اسلام کے انہیں ترکے جوڑا کہا اور آئے خطانا آدھے آوائی چی دا خمانی کیوں کرا نفقت زاما انہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان رسالہ دا گمان یقین را آگئی نبی اسلام پر رسالت خیانت کرے دے ملتے پورا دن را دعوت ماں معلوم کی لانکنے کی پکے دعوان دکھا نبی اسلام دن منگو پورا را سولے کرا کنے کئی دی اگر خیلی کبا دائی دیم خیلی او تو اتر دان نیکی جوڑا ہوئی دا نیکی دا وہ نبی اسلام ویلی صحابہ اکڑا کن وہ بدکار دکھا چی پیغمبر تو لیکن دا ویلی صحابہ اندر اکڑے بدکار دکھا نا منی تا پھر اسلام بیدا تا چاہش پھر اسلام کی انہی ترکے جو تھا دا صحاب پخیال آگی تا ہوئی دا نیکی دا وقت زمان محمد صلی اللہ خان رسال دا دا یقین دا اگلے یعنی نبی علیہ السلام خیانت کرے پورا دین رسول نبی آوائی پر مالم یکون یوم دی دینن نو آغا عمل چیز نبی اسلام پر مانا کی دین نو نو آغا نم دین نرے آغا دین نم لے غبی راتی نو دے ما آغا نیک آغا بادای تا دے نیکی وائی نو دے آغا بل چی آغا صحیح نیکی کئی دا اللہ کتاب بیان جرد شرک او رد بیرات ہوئی دا یو شانتی دی چاریم نا نو خپنی چی بدا بیرتیان بانے که خپل لے کفر دے پلا تا دل نفتو کا لا دین شی نشی نفس تا پا دی بان احتران دا وجد افسوسن افسوسن پی مکوا یقین اللہ پور پا بانج دی یہ کئی او سرورم دلیل اخری واللہ واللہ دی واللہ را دا تیر سر جا چرا دی کی بعد دونا خرسول صحابان پورتا کی واردی دی دی سماندرنا دا روچت کی بڑا آس فتوک ناو نوچلو دا وردی الہ بلدن مید پتراب دکلیو چا پاہیانو نتازہ کو جواندے بھی نتازہ کو پاہی مانے آزمکا خودو چیدو داغینک کدال کا نشور دک کرنگی پورتا کرنگی تګنې باران چې تیغونه راوځي دا خیانته به ما د خیام زربان د اسباب د خیامت وکړو په مثال سره. دلیل عقلی هم دی توحید ته ثابت ای او مثال هم دی د پاره د خیامت. امام راضی وایي چې اسباب د قیامت پر دلیل نه کیږي ځکه قیامت دلیلو شی نه نو څنګه په دلیل عقلی باندې وکړي. اوس توحید چې کوم دی دا په دلیل عقلی باندې ثابت دی شي قیامت به ثابت په مثالونو باندې نو دا مثال د قیامت وقدار کړو څنګه چې دا پته دا و د ځمکې نه د کنته مو د قبر نه وځي من کان مسترغی پی تبلیغ که ځان معزز کول غواړي هر سره کوشش کوي زه عزتمند شم که نه څوک وایي زما روګډم چې عزتمند شم څوک وایي چې دا ډېر جوړ کړم چې عزتمند شم څوک وایي چې ودې غټې واسطې کړم څوک وایي زما غټې فیکټري څوک چې کوم پکې دوستي جوړه کړې غټو خلکو سره په دې باندې عزتمند شم الله یې نه شرم نه من کار عزتا په دې کښې څو معنی کوم او څوک چې غواړي عزت نو څه دې وکړي فليطلبها نو طلب دي کې غلا په قران سره د قران په خدمت سره فليطلبها بتبليغ القران ولی فإن العزت لله جميعا الله لله ټول د الله کتاب شروع کا اللہ بل عزت من کی عزت اللہ تعالی ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما وذو بآخر دیر قوم بی قرآن بانر عزت من کی اور دیر پر دیر دلی کی چو چت خلق ویش قرآن تکین نی زلی شی لی مولا بی لیر نم بیش قرآن تکین نی تو قرآن خدمت ہونے کی اللہ زلی کی یا معمولی معاشو اللہ بی غریب بی فقیر بی اب اللہ چت کی من کرو عزتا آتو چیوی یقوار عزت فلیت لو بها بتبلیغ القرآن بشاعت القرآن ده قرآن شاعت شروع کی زدی کی خیلی دکا نفهم فاللہ عزت جمعی اللہ لی عزت طول عزت مالک اللہ لی طول زمان تشاہ زول زمان تشاہ بیر کل خیر طول عزت اللہ تا اندر کئی کنا ایلی جاتا دو کلم الطیبہ دی اللہ تا پورتاکی کلمی پاکی کلمی پاک قرآن کریم توحید ولم رب صالح او دی اللہ پورتاکی عمال صالح یار پاو پورتا کئی اللہ عزت من کئی اللہ یار پاو پایل اللہ پورتا کئی اللہ یعنی عزت من کئی اللہ ہو دا کلمی طیبی والا علام صالح والا دا اللہ در بیار کی دا داگی وفاتو کے پیرون دارو بای مان دا شوا بیاو دارو بای مانا آو تو چی غواری عزت نو دی غواری پا دا اللہ کتاب پر اصول بانده دکا خوال اللہ جمعی اللہ لیدتون ایلی یاد آدھو کلمه طیب دی اللہ تا پورتا کی گی کلمه پاک قرآن توحید اوان صالح ما نیار پا او پورتا کی اللہ دا کلمه طیبی والا طیبه بیانی او عمل کی گیا دا یو مانا شو دی ما مانا من کان روزو عزتا آدھو چو غاڑی عزتا کو دوستان کافرانو نشی عزت من کرے والے فاللہ عزت جمعی آن اللہ لئے عزت طول دا اللہ عزت مالک اللہ رے تو تانشو چوچا طول لگا کافران میں بکا نا لگ صورت ہے مریم مبارد آسا کین ہے وَتَخَذُونَ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً ونو اللہ مشرکان بیر اللہ مرزگاران لیکون لما ادھا تیر پر شیدہ ایک پر صاحب دی عزت مو بھی عزت من شو بابا لزور آدھو سجدی کو کل لائی چرم نا بلکہ سایق کورن بھی خود بیر آتے ہیں ذرا چک انکار بھی کسی پی بارد بانے ویکونون آلہ مزدہ اشی بدا اولیاء پتہی بان مخالف قیامت کے ادرے مانا من کرنے لو عزدہ آتو جو غاری عزتہ دا کافران نا چرا کافران دوستی کم امریکی سرا روس سرا جاپان چین سرا عزتمند ہو جائے اللہ نشی عزتمند کرے والے فاللہ لعزت جمعی اللہ لعزت تو اللہ پڑی وان لگا صورت نیسا آت نمبر 134 تو گورتا سم یو کم سلوی خان دا اصل اتر درشنی گورتا بشر منافقین ذرد منافقان تا پا دیبانی چی دیل دردار درناک دنیا آخرت کما اللہی سو گیا مناف آکازان یا تحضیم کافرین چیزی کافران دوستان بیر مومنانا او ایتون اندو ازا آلتای دیسا ایزا تا استفرام لینکار رنانا ایسا عزت چرده عزت دیلاز کشتی نه دروس امریکا امریکا اخپلی بیزت دی دو دا ایران سا شید سمر پی اگه این داد دور پا مخشیر دی الان که سور دبا اونه بی کل امریکی او سور یهودیان وی که منگا داش و شید جوگه اگه نسی شید وطه نیش نسی وی ایب تا اونه سره دی چه دا خلال دام گوار مسلمان هم نیدی دام نیدی اگه او سره صحابا تا کاندل کهی دار مهات و کاندل که بدر دوی قرآن نیم گر کتاب منی ناغه سا مسلمان ده خدا دو نو مسلمان هم دی بیا ما نو مسلمان هم دی خدا دی سی مسلمان هم کی خدا دی علا پڑا که دا واجه دا علمان تا صحابا نصواره او قرآن نیم گر کتاب منی سرا دی خود نو مسلمان هم دی و تا کنگی دی نشو سا اگر طاقتور خلکم خوچی مسلمان هلو امران تین کی کنا آقا سان بیچی نیسی کافران دوستان بید مومنان مسلمان را پرید دیو دیو سر دوستی کئی نو آیت تو اندو مغزا علتای دا منافقان دی کافران سر عزتا استفان دیگر نشین ولی فان عزت اللہ جمعا پاس یقین عزت دی خاص اللہ را طول دا اللہ علیات که دی مرا تو ایز دمانتشا تو ایز دمانتشا تو دا دری معنی شو پری درکیم والله خام من قبل دو عزتا آغا شدی چی غواری عزت چیزو عزت من شما رمبای مانو دی غواری پا تبدیل قرآن سر دالانا فالا کتاب دیز دکیو لگو خی عزت من بشی فالا عزت جمعی خفص خاص اللہ عزت طول دی مان سر دا آیت تر بود خام ایلی جات حضر کلمت طیبا دی اللہ تا پردکی کلمه پاک قرآن دو بیت توحید عمل صالح هم نیر پاو پردکی اللہ دا کلمه طیبی بیانون که او دا عمل صالح کن که دا یو معنی شو پورا دیم معنی من که رو دوید تا آسو چیوی چی واری ذاتا دا کافران نیشی زمین که دا ولی فالله را دا جمعی ایلیه تا کلمه صحیب دا جدا دان دا کلام ده ایلیه تا کلمه طیب دی اللہ تا پورتا کی کریمی پاکین توحید والا عمل صالح عمل صالح چیده دا سردان لکداشا یار پا پورتا گی دی کلمه طیبی لرا سمت لبا یعنی یا سرد توحید بیانی خواسر عمل صالح هم کئی ناکار کرن زن بچ کئی دستر و پادت کئی دو گوگونو کئی اموز او دست کئی و سرا نپلون کئی نو دگا مد دا توحید چی دا دا دا دخلی خورید پر دنیا کی بیا دیر خلی توحید بیانی قرآن بیان لے که خورید کتنا نو دا کسی مسالہ عمل صالح ٹک نای چار تسا بل سکئی ادرین مانا الیہ نور کلم و طیبو دی اللہ تا پرتای کلمی پاکی یا توحید والا عمل صالح عمل صالح چی دے یرپو کلا فائل با دے کلمی طیبی تا شیخا عمل صالح چی دے یرپو دے یرپو فائل چی دے کلمی طیبی شوا پورتا کئی دا عمل صالح کلمه طیبه دیهود هود ویم بر علمی صالح ساشی پردگی دا کلمه طیبه عمل صالح ساشی سمت لبا کچر عمل صالح دیری خلی کتا سا توحید نیشتے ابر نیشت لبا کتا اغردی گی اخان قبلی گی اکا توحید ہو کنا نو کلگ عملو کڑیر عملو ابر اکی بر بودی ایلین تیرا تین پوش پانو بان آقا دا یم کنا تیاتا زجر که کار چیز قرآن خلاف لگیاری قرآن بندو رواری آقا قرآن چی تدبیر که بد بده دو قرآن خلاف دیگر عذاب سخت تدبیر دی خلقو اغد تبا اوز پینزم داری پاتل دعوا والاو خلاکم اولا پیدا کری تاسم من ترابن دو خورینا بیا اصل بابا سمانو ننس بازن بیا ننس پین دو پلار دو مو ننس پتر امشاجن سمان جارکم دو آج بیا گرو تالا بی بیانی او ما تحمل انسا انا بارکی او دنانای بچی دا انا کیدی دی اللہ الا بیلمک فعلم دا اللہ کی چیدے بکل پیدا گیدے با نیک کبت بای عمر بے سو رہی عالم بے که جاہل بے کین واما عمر بے معمر انا تی رہی یو عمر والا ورنہ تیری یو عمر والا واما عمر او عمر نا تیری زیاد دے عمر طبیعی نا خاص خیال کوئی عمر طبیعی انسان شپیتا کال رہے عمر طبیعی او عمر دخیف اگر نا ہم یاشتے بھی اما مخی چرد بیان کرو آت کرانو او عمر طبیعی دے انسان شپیتا کالا شپیتو بلا بار کم مرشی با بار مخی داغی بیان کئی او عمر دے سری یو زیاد دے عمر طبیعی نا یو عمر والا ولا انقص من عمري انا كمول شيء عمر تبعيد دينا بدنا مغرا فيلم ده لكن بعد خلق فانزوز كار عمر شيء الله تفتا شو عمر بعد بعد شلو كار عمر شيء بعد بعد اتياو تر ديار شيء عمر تبعينا ده الله كار بس وكني شو قول ان ذلك الله يسير عند كارب الله تان شيء عمر تبعينا مخكم له كم تبعينا تبعينا رسمنا بس بل دليل وما سال بحران لبا برابر دو دریابنا هذا عظم فراتم دیو دی خوب خالص سایون شرابو خیتی رون کی دو بری پی اقراب بان دو گلاس اس کے وادا ملحون جاجا ادا بل مالگین تریو چراغو بنیش دی تیری گی ومن کولین دا حریوان خوری تاسو لامن توریا وقت تازا مئی تیو وقت بری پی دوار دو رب خان حقیقت خدا دغه د امید ده د حقیقت خدا خو خدا لیک په اورب کې امید ده د مې د خو خبر دار ته تا چل پی سی ورپی چې ما له خو خره هغه تر مې ران ته ته نه به ما پی سی راکا ما ته او به ته د قران ته خو خو نه به اورب کې خپل په د خلق په قانون کې چې کوم ده هغه امید ده او تاسو ته رجونه خلیتان عربای ته تو کالی دینا مغون دی دیلا نکاله خو خبر چي خو تا ته نسبت کو کې ستار پاره چي کنه خو ته څنګه چي کالي چي ځان دې دون کوه دور په ابل یو خبر ور کړو نړۍ ته ځوان یو پیندل شپار سره سره بیا چولو ما دې کوم کله غو با چانه او دغه ته با چا لور دوبای ته دې مل څوک څوک چرتي ونه کو انا هغه سره لین هغه څنګه غو دا دور د دور عرب ډالر دغه ناغي هغه چولی غسر غسر خو بله ګران در درانه مي هغه چولی وه خوځه په نه پوهېږي فایده سره خدا اجزان خلق دوبای ور ټول مخکې ده نو اوس بیا په دې کمزورو خلکو دا د هغې شي دې لږ مالدار شي هغې بیا شو شا کوي په دې باندې ځان غټ کړې ده په دې نه غټ کېږي ته هغه غټ کېدل له کته کېدل د الله په لاس عزت ستاو چې د الله لاس کړې هېڅ بات نه عزتمن وي ته د سلو ټوله ډکه شو چې عزت دې نشته د الله دربار کې دل خواره به په تر اوسه کې نو دوره یې چولو چې زما په خیال یو پنځلس سره خو به زیات وم په روانه وه ما وکتل نو ما دا دغه د کمزور په خلکو دا کار چې شو شا به کوي کوم چې د زر په اله خلک یې اصلي ایدا شی نه کوي د هغې نه ګړی دوره قیمت یې نه ګاډ به تھای چې سی وای ټیک ده کسل نه ماشي دي د سیوا کې بیا ګناګاری کې سپین ګوره اثر خو بالکل نشي چور سره ها سر په وش کې جائز دي کسل نه چاپو دا کټ پا ا بیا په دغه ترو لا ګول شي هغه نور بیا هغه بوی کوي اثر بوی نه کوي دا رې غاخ د کبر اوس غاخونو بس بل څه په خوا دا په فتوا کوم سر غاخ ما چې سر غاخ لا ګول شي یا غاخ نقصان د سر کور په لا ګول شي هغه هم جائز دي انو غوت مو تاسو دا سره چول ناروا دي او تا پور کوي به تګشته په دې دریا په مؤخره شلون کې دې دریا مخر الارض زمیندار چې مخ زمه کشلیږي داسې پاتې پټاویږي تب ته دی پاس الٹ اٹھتا ہے اس کے حلال خام و خاتا شروع دیکھیں یہ جو لے بل بل دلیل دن کے علیہ اشپا پروس کے لیکن سب اشپا کمی کی اور لیے گی نجی میں نباد وہی جو نارف لیل ادن کئی بس پشپا کے لیکن اوڑی شپگم ویاشی تغیر پر اگدی گی شپگیوی کی اس پر بیا گیا نبیا روڈ لنڈی گی شپر اگدی گی ادا سو کہیں دگا اللہ دا بھی تھپری کئی دست توحید دارکم اللہ ربکم دیسی پتن والا اللہ استاثر رب وصخر شمس والقمر کار کے لگو نور اس پر مائے ٹول روانی نیٹی مقرر دا بس ختم مشور وزارکم اللہ دیسی پتن والا دی کرن والا کولس کم کے استاثر اللہ دے استاثر رب دمور خیرہ کے پال لے بھی تو لہم دی اللہ لدی اختیار ویچ چال اختیار نہیں ہے یا نا تو انتو بقرار اللہ رسول روان دے پہ دی اللہ علیہ اختیار دے دخلات مالک یوم الدین والذین تدونا او زجر مشرکان تا کسان تاثر مت کوئی بید اللہ نا یا بابا مت شی یا پر اختیار مت شی مہم لکون من خطمیر اول من سر جمع راڑی خان واقدار نید پوستا کی دے اڈو کی دے کجوری ہے خطمیر چی اوزر کتمیر را جمع گندما پر خیال یا معاشر باتی جوڑا نیشی آدھے او داتا گنج باش دا غوصل ازم دے داتا گنجوا تو کہاں کچھ اخبر مرشوے دا آگا مال دا مرشوے دے ہاں چھے جوان دے پا درے مجیسا کی ورہ دا آگا کولشے وسیعت کولشے چھے مرشوے وسیعت نہیں کہ یا دیو پیسی دی مارنے آگا ٹول پیسی تلارے کہ کارخانی وغا دبل شوے کہ جیدا دبل شد دو بچو شد کرو بچی نو درو رو نشا نو داتا گنجوا تو کم دان جوڑ شوے دے تیتنیر مالک نے مڑا ان تو دونوں زیادہ دغه په اوس کوي کتا سره مت کوئی دی له هم ګور تدعوهم هم کبابا مراد کدر مراد بوت تدعوهم دوکي دغه د کریم مفسرون وې دي دا کې دا هغه کتا سره مت کوئی د بوتان دا الله باندې هم بوتان د پاره دي اردو علم کړي یا رب ولا مقصد کړي بوتان او دا اساس نام اسنام د کله نقصان شو دی ان تو دوم کو تو درامات کوئی دیلا اللہ سمو دعا کم نور استاد پر یاد تو اتا رفی وارا وچ استا اوری ولی نوری مرشو دے کہ قبر سو تواز کیوں انا اوری دا خدونگا دا غر ہے دا زمو فیق وائی فیق خدابون دنگا وائی وائی کہ چرے او کس کسا مو خورا چل بی پلان کی سر خبر نو کوما انی کده مرگ نباید آتا او که پا تختیر پا تا پروز لامبور اٹھائم که اده خبر رو اللہ احنه ده نه حانیس کی اده که اورل مطلبی داغا اوری داغا پوی دل دیکھو آتا اوری کن دیکھو آتا اوری کن دیکھو آنگا پی نپی گی نیاغا اوری نو دارن دل تاما دای اونم اللہ مسئل جو رکڑه وی مڑی اوری پس اوری تا تان تا پس اوری دا کتو چې غوګونو ورې غوګو صاحب عمر نه بار غوګونه ختم شي ټول ازا ختم شي خپې لکه زین چې خپې ختم شي وي لا ختم شي وي او نو نظرم ختم شي دي دماغ مو ختم شي غدانه جب هم ختم خبرونه شي کوله ها دا بیا وچري چې کله قیامت قائم شي نو بیا ابا کی کوم ته چې ژوند دې نه روح ژوند دې یا لیندګې سي جن کړه نو ای اوري لا لا لا اسمو دعاكم نور استاذ پر یاد ولو سمیل که پرس که وار استاد اقیده مزا چه باید این مری یوری کنا دست اقیده دا چه وار استاد که واری نمست تجابو لکم قبول سیانی چه کل تالا صدر کل نیشی نو ورار دا قیامت انکار بگی استاد شرک شرک دیتا ہوئی زیرا مات کل دا غایبانا واسطا ولو نبیو که اپو بنا گیتار ای مخاطبا پشان خبردار بادشاہ ایسو خبردار بادشاہ اتاوی چی مام لکون من قدمیر خبردار بادشاہ ہوئی انتا دون لات و دعا کن داو مانا کن خبردار بادشاہ ہوئی که پر کسار قدیم مطابق واو رو کن پر کن قبول سیانی چکو دی خبردار بادشاہ اتاوی چی داستا دا اواز وقت دا شرک دی تکو داش مولاتی کو ندی ویلی مولاتی پر دا خدا خبرو مانا مولا تو وہ جائزی وہ خدا ویچی نا جائزی اس پر نور دنگا رات کریں یا تیر آمد کردی پلا سرشیر نہیں تو دنگا باش سنگوائے یا انا تو خلقو اندو بقرار اللہ ټول محتاج الله تا د مور په خېټه کې مخه کې پیغمبر او کولی او کبلو د مور خېټه محتاج الله تا الله لا تخپي استر د مور خېټه کور کړی د مور خېټه کې الله پینځم یې ژوندې ساتلې کې پیغمبر او کولی دې کې نیک تړې کې وسړې بیا لا تخپي ګوتې ولا جوړې مور په خېټه کې بیا چې راوځه دنیا تا پاغتان ځکه الله راوې صغیر تراوتو ساتلی دغه نه نه کیږي خدا الله کار الله غدان راوځه جوان دے انہیں مور پر مرشوانا دے مرشا ہر سو دا منگ طول پتوا تیر شوی دا خبرنا بیا منگ پا لگ وقتی دا کلمی دور کم دوری بی چی کائی تر بل شہلی دیگر کلمی بیل شو لی دا مور تون ہے اللہ پای جو در کرد دا تا گولی پایو که کمال لے دا مور دا پای دا وقتی که اوبا دیری دیری دا نور پاک دا ویٹامین ٹرمن دا پاک کم گولی اللہ کلمی کم دور اگر نیشی از مورے یا سور بچے وڑی غٹی غٹی گی دور اگر پایو که دا غزی حتی گی شیانا دا سوی غور پکم زیادی گی دا نیا ویٹا اگر سیر کم خورتو نیا پکم زیادی گی نو آغا وقت که اللہ تا پالے بیا چه لگلوی شوی نو کین اکی نو رخ اللہ کم ملاحظ مضبوط اکرا بیا چه لگلوی شوی نو خپیلی مضبوط ادری دی بیا سرے کرد دا طول وقت که تا مختاج مختاج که پیغمبر رو که ولی کبل دی کبل دی دا اللہ بانی گانو ویدی دی پیغمبران بیزدی گوی تا دقوی عجز و تایی نو عجز نو کتو اچی خدای دی نو ستاقوه خدا وایواتا که زانی پا خبلا پیدا کردی وایواتا که دا مرد خیر نی پیدا شد نو وایواتا که دا مرد خیر نی پیدا عجز دی اللہ تا واقعی اللہ درجی ورکردی او میشن چې کوم تاواله شو بنتیان نران بهدران خلق پیغمبران اولیاء هغه چلو دی د الله دربار کې عزت شته او خدای ته بنده ور عزت ورکړی دی والا خدای ته نور کړل چا نه مو نه چاله یو ناسو او خلقو خلقو پیغمبران ارسادن انتو بغار تارتول عجز دی اللہ تا مختاجی او دا اللہ هم دا اللہ غنی دی حسی پیسی شوی دی یو فقر الى اللہ دے یو فقر الى الخلق دے یو فقر الى الخالق یو فقر الى الخلق دے فقر الى اللہ دا ممدوخ دے دا بہترین صفت دے اور فقر الى الخلق دا شرک ناروا دے بشر ابن خارس یو ولی تیر شو دے انگوائی افضل مقامات صبر و الفقر الى قبر دے انسان یعنی اچت مقامات اللہ پر دربار کی غصر شرے پتول فیت اگا فقر دے صبر و الفقر پاگا تکلیفون کی مصیبتون کی صبر کو لی الى القبر تر قبر پہنچی بل چاہتا آواز نکی یحیٰ بن معاذ راضی اوائی الفقر الى اللہ ان تستغنی باللہ من کل ما سواہ فقر اللہ دا دے کہ تو دا اللہ یعنی دا آدھے اشتے بے پرواش ہے صرف یو اللہ نا تتا مسادی مال با اللہ جا تو رکھے بل چانتا منی دا بے فقر اللہ آدھا ابراہیم ابن ادھم آوائی تلان تردنا الفقر فاستقبلنا الغنا من دا اللہ نا فقر اختا من دا اللہ غنا رکھا وطلب الناس وصول غناء او خلق الله لنا غناء فاصدق ولهم الفقر فبأي بان فقر روان شد كاك دنیا سوپر سوكشو دي ازل شد دنیا قتل ناروان دي پیغمبران قتل دي صحابه قتل منهم لگیا قتل ترقبل و سپوره لگیا سوك دير قتل سوك دير قتل شاء نصيب كشتی فواشا خود كتير پده اگر مخلوق دادان مختاج کرو ندك بیا دا نبل نغوردان ناروان دا دارنگی شاول اسلام رحمت اللہ علیہ اگا نا چاہتا پوتو گا چلی پکر اللہ سے مطلب دے ناغو آتایی جستا پی جیب کی پیسی بھی کنا خوشا لے بیا نی چینی دوسا بیام خوشا لے پکر اللہ دے او کچھر پیسی ہے تاکی خوشا لے پیسی نی اخپین دا بیا پکر اللہ ناس ہے دا ناروا دے هر وقت خوشحال الله نه کمال شته هم که نشته ما چې ستا نصیب کې سړي ډوډۍ خواسي م الله درکوي بیا څه غم د الله خو یې وعده کړی که نه یو حدیث کې راځي کار الفقر ان يكون كفرا قرن جا فقر تا كفر ضرورت دی دا فقر نہ مراد فقر المخلوق دیکھا قرن دی چې خلق زان جل جس کې نو دا کفر دا کفر کلمات به بیانو نو دی وې یو نه تو خلقو انتم فقراء الى الله تطول محتاج الله تطور کې پیغمبران دی کو دی دی کنه کان ټول الله ته محتاج دی د مور خټه کې محتاج ما شوال کې ځوانه کې مرګ پر الله نه بچ کو دی مارا پر الله ځان نه لري کوي شي تاسو صورت یې انبیاء کې لوستو کنه ایوب علیه السلام بیمار او له چاته ورته یا الله و ایمان لرکې دارنګ یونس علیه السلام دوی خټه کې خطر دی چاته واز کوي الله ته الله ما اخلاص کې او دغه بچی نشته چاته واز کوي نوح علیہ السلام تقریبا چاہتا آواز کہیں نبی اسلام چکر پر میدان دو پر رکھیں اولار دے اللہ سے فریاد کہیں کہ اللہ کا دار دوں گا اللہ کا دار سبار کام دور رکھا نبی وستہ عباد انہیں یہ زبان پر ختم شما نو دا ویلی شی چی زبان گندہ پتھو نا اللہ پر سن بنگ امداد کا بس دا مطلب دا نو دلتا ہوئی اس وقت زجر رکھیں یہ آگا چالا چی دا اللہ بھائی بل چانا گوار یہ شاہ شروع کچھ رکوا خواہ شر اللہ بو بدی تاس ہوں وہ تاسو رکی وایته به خلق جدید راول پیدائش نو خپل دین خدمت لپاره کچرته د الله نه بغیر بل شان غوړ مولي سی وا نو الله و دا تا ورکی د انور الله د خپل دین خدمت رو پیدا کی چې یو فق فقیر ال الخلقین فقیران بی ال الله و ما ذاک الله بیا دی هغه دا کار په الله باندې ګران چې تا رکی تا نه رمیشن والی او چالو نران دی ورکی چای سوال نه کوي ولا تزوار تزوخرا ابار من کی ابار کن کے بار دبل چا دا نبی شفاعت کر کے دار خج بابا میں بچ گئی نو بابا کن دی کو کنا نو نش بچ کو رے نہیں شخرات کپلار دیو کروڑ دیو کر دیے دیو ولا تزوار تم ابار من کی یا بار کن کے بار دبل چا کتاج بابا بزما ابو جون چت کی نا کلا بابا نکی کن دی شخرات ہو رہے وان تدعو مدخلتهم كتر تشغي وي يودون شد غناونو الى حمله اخبل بوجون ذات يا شباب ما نذرك ولا هم المنشئه بو بورتا ما كنا كريشد ناس تشيا ما يسمنا يو غنات نشد الكول ولو كذا كرو اگر كي دا مدوش دو تواس كي دد قربا رني كي دد فلار دي دد نسي انما تنظرون اخشان ربهم بالغيبه اخيان تيارو لشاء كان شريف ده قولنا نادي ده هلا نريقي هذا لا كتاب تكينت ده لا كتاب تكينت ده لا زيارنا ودك خلواتو يارو لشي واقام صار جاري كي مودم كي بلتم وي ومن تذكى او چاش زان پاك پا قرآن باني چاچ زان پاك پا قرآن قرآن تكينت قيده سامشو عملي تكشه معاشره سامشو فانو ها تذكى لنبتي یخن ځان پاکر پاره خپل پاره ځان له پاره قران تکي نه دغه له سمشه شیطان نه بچم عمل ټیک شه پیران نه مردان نه بچم ناکار مليان نه بچم مال بچم ولا لم ازر الله تو واپسین و ما اوس مثال نه پیش کړو مشرک ادم واحد ته قران ولا دا جاهلانو و ما سلام البصیر نه دی برابر راند راند جاهل قران ول بصیر الیزون کا قرآن کتن کا قرآن یعنی قرآن والا برابر یو جاہل دے یو عالم دے اللہ کی تھا ورل ظلمات نہیں برابر تیار یو رانگ تیار جہالت اور ران اللہ کی تھا علم ورل ظلو انہیں برابر سوری سوری اور نہ پیتا سورے جنت احرو جہنم کلا برابر دی اور ما سر احیاء انری برابر ژوندی انمړ دا درې خو چې کومه په دنیا کې خلک مانی ټولا کته جوړون نه لیدو کې برابر نه اړون روندې دوه هرکه تیارې راګه کې آوا فرشته او څورې پیتاو کې انری برابر کته چې مړ ژوند نه کنه مړ خو مو وری کنه مړ ما جتروره دې دا کې راځه خلاف جوړې په درې کې سره اتفاق ټولا خو ته ته ما سره احیاو انری برابر ژوندی ولل اموات انمرا چې ژوندې نو ځان له څه کول شي او بل له څه دعا وغواړي څه خیر خیر ورته ورسوي او چې مړ شي نو په بل بوج شي بل اوچت بل ړومبی راځي بلې لامبۍ بلې کفن کوي بلې اوچتوي بل ور دعاګانې د کورونا دا د اجر شروع شي خلک د عامو خلکو مختار شي بیا بل ور دعاګانې غواړي ژوندي د دعاګان کې غواړي کنه غواړي ځان له مختار شي کنه موږ به وکړي دعا به غواړي قرآن وایي دعا به غواړي چاته ورنه کیو کې الله به د هغې اجر ورکړي په دې بانې امام راضي دي کړي دي وما من میتن یساوی فی الادراک حیا ایس یو مړ په پوهېدو کې د ژوندي سره نه برابر ژوندی په ګرمۍ په نور پوهېږي ژوندی په ستړیوالي پر مړي ته پته لګي مړي ته یو ځای کټکو هغه ته پته لګي هغه ژوندي ژوندی غوته غوته کې هغه به خوږېږي پې وما من میت نشته ایس یو مړ نه دی ومان ایس دی مړ نه دی برابر پیر ادا کې پوهېدو کې ژوندي سره وما سلا خیال نه دی برابر ژوندی او نه مړ ان یوسم یشا بیشک الله اوری هغه چا چې غواړي په قرآن پوه کې وما انت بمسلمان فی القبور او نه ته اورونکی هغه چا ده چې په قبرونو کې قبر کې دی هغه تو ته پیغمبر نه شي ورولی نو یو د الله ورولوی نه الله خو ورولی ټینګ هغې کته چا شک نشته الله ورته ورولی شي خو پیغمبر ورته نه شي ورولی نو ته ورته ورولی شي پیغمبر رضوان الله چې نه ته اورونکی هغه چا ده په قبرونو کې نو الله خو ورولی شي کنه نو پیغمبر ته الله ته نه شي ورولی نو مولا ته ته ورته ورولی ته پیغمبر نه اوچا ته داسته اوس خبره ته مکه مخه ترجو دا دوه آیاتون دا شان صراحتن یو حضور نمل کې آیت نمبر 80 انک لا تسمع المیت موتا ته نه شي ورولی مړ ته او دغه شان آیات خو په هغې فای داخل کړو فانک لا تسمع ذکر دلال ذکر عقلی نو دا پای په تبریک کړو چې د دې دلال وګوره نو پس یقین ته نه هلته فای په داخل پس یقین ته نه شي ورولی مړ ته دلته صراحتن ما ته من فی القبور ته نه یې ته اورونکی هغه چا چې په قبرونو کې لکه فتح القدیر کې ذکر کړي په سالون جلد کې 155 صفحه کې وایي که قطن قسم خوړلی دي چې پلانسی سره به خبرې نه کوم وکلم بعد موتی لا اخنس که چېرې مرګ نه بعد په تخته باندې پروت دی په کټ کې پروت دی خښ شوی هم نه دی چې خبره ورته وکړي نو بیا اخنس نه دی یعنې د ده قسم کفاره پرې نشته ځکه ان المیت لا اسمع شرم قاتب د امام تفسیرانی هغه وایي لا نزا فی ان المیت لا اسمع په دې کې د هیچ هم خلاف نشته چې مړ چې دا نه اوري نه د امام شافعي نه د امام مالک نه امام احمد بن حنبل دا خپل شافعي دغه تفسیرانی امام راضي وایي المیت لا اسمع ولا یدرک شیء په دې حدیث کې مړ نه اوري نه پسې پوهېږي دارنګه امام طبري تفسیر کبیر کې او هاذا مثل ضربه الله للكفار فكما لازم الميت ميت طلان كذلك الكفار لازم قولك دا وی مثال دی چې الله بیان کړی لپاره کافرانو دی ته وایي په کمال لازم لکه څنګه چې مړي نه اوري دا شان دی کافر چې هم ستا خبره نه اوري مدارک وایي علم ان الموت لا مجدون ولا تصربو په دې دغه وایي پوه شه چې مړي نه څوک پېژندلی شي چې سړی دی که ښځه ده او نه څه تصرف کوي چې هغه تقریبا نقصان رسو نشي کولی څه درون دی بند والا درېم جلد کې شپاړسمه صفحه کې سماع الموت ثابت نه دی بلکې عدم سماع پر نصوص وارد دي سماع الموت ثابت نه دی او عدم نه اوریدو باندې د قرآن نصوص موجود دی د حدیثو نو که دوی دوی چې نبی سره خبرې کړې دي د خبرو څو قسمه دي یو خبرې د توبیخ یو خبرې د محبت یو خبرې د اورولو نو خبرې د اورولو هغه ژوندو ته خلک کوي او خبرې د توبیخ دشمن ته دی لکه یو سړی دی ستا دشمن دی تا پتا ڈا دے کئی تا تھا اتھ تھی بچ کے اتھ پہ جر گئے جی بھائی ماں باپ کا کھانا یار ماں باپ کا پلار لو لو ورش خر جرگا بو دے اور وہ تر لو لو ورش بچو لو چاہے مجھے ماں باپ بہت کمزور دے زور نے آنا من نم کی گئی اور پتا ڈا دوں کہ تو بچ اتھ پہ دوں کہ مرشن تو لاڑ سو بکو نہ پونے گئے جس بھی بچیا زان دی توبہ کہوں گی توبہ دا غوری دی تو کلمہ کلام دو توبیہ ہو کہ بدبخت انسان دا سد اکڑا منگ دیم خراب کرتا ہوں یو خبر دا محبت دی لکا سرے خپل یا اشنا یا قربان اپلان کے اوڑی گلے تو خدا سے نا غوری دا لکا شاروی ایا دی بیا ترقائی قلنا لنا علیلا من کنام لیلا میر بشری نشار ادھا غولا رہا تھا اے دنگل اسے اسے اسے ویڑا ہے ریدا دائی دا محبت آخر کلاما یا دا توبیخی پلی فرق نبی تو کہ نبی رسا ما غمور تا خبر کری قلیبا دا آن دا توبیخ کلاما کہ بدبخت ہوں چاہتا سوی نو دیو نمان دا تا پتاولا گیرا کتوا چی خبر کری دی نو خبر کول دادا سما دا فارد لازم ندی لکا نبی رسا ما گتا خبر کری ویہ مانتی اللہ سباؤنا دمیتی و پی سبی اللہ مالا کہتی گوتے وے اے گوتے تے ہو گوتے باہر اچھے بینیشے وے اپلار دا اللہ کی پتاوا تا تا دا مصیبت رہے نا گوتے ہو رہے دا دار اجر اسوات تا عمر رضی اللہ رضی اللہ تعالی والا انکا لحجر اے گڑھے قسم پہ رہتے گڑھے لا تنتوہ لا تظہر نہ فائدہ اور کوئی نقصان رسول سے ولولا رأيت رسول الله کہ ما نبی صاحب نے دی لے کہ يقبلك تبع خلول ما قبلتك ما بتن يكون نغير يدل غير يدل يا دان تاس لو نے سورت صفات اور یہ دو سورت بعد دی پتے تاس اور ابراہیم علیہ السلام بوتان تا خبر کہیں تو بعدان وایچ سمال بوتان بوتان وذکر تا ابراہیم علیہ السلام خبر کری دی آٹھ نمبر 91-92 فراغ الى آلیات ما نوگر را جتران دو ایتا بوتانو تا فقالا اوی علا تا کرو اے والی خوراک مکوئی دی اوریدل ما لکو ما سیتا لا تا تیو خبر والنا کوئی وے نفراغ را اوگر دو آلیم پای بان دوبان دی یمین وحل پا مضبوط بانے نبی ورید چې بوتا ته خبرې کوي وای دا څه خبرې کوي وای نبی اسلام خبرې دې دا کلام توبیه ولا کوي ابراهیم اسلام چې هغه بوتا نه مار پای ته چې دا ولې خبر نو کوي لگا اخرى کان شاوا دارنګ ان تو دی الله نو کدو توای یا لک شجرا ما حبک الا له رسول الله صلی الله علیه وسلم اے کدو نه خوخ منی خو دغه پیغمبر مخاوره انس رضی اللہ عنہ چې کړه کدو وو پر تلګنه نبی رضی اللہ عنہ په ګوت ځان ته کدو نو زما خوښ نه خوده کړي خو ما چې زما پیغمبر خوښ کنو نو در نه زه وای و ما یاته الاحیاء نه دی برابر ژوندې و نه مړي ژوندې پایدار و نقصان و مړه ته کول مړه بل ته محتاج دی ان الله ثم یشا دا زمري په شان سړی بیا پرتوک دی بلو باسی پا جوان دارا چاہستے شا بلی لامبائی بل پی لاسو نوی یا ماشون دی لسو کار دی اگا مور بیانی شلام آوی نانا شرمی گی آدا پاندو شپیتو کار سڑے دی آلم دی بلی لامبائی دی دا خواہ چی بلی رمان لاسو نوی دا اللہ باندی گانو ناوری انوی نی ان انتا الا نذیر نیتا تثری مگر یہ رو کنگی کہ نمانی و نمانی استا کار دگا و غوش پورا لکم ان ارتا اللہ کہ بالحق بیچی رو نذیرا پیچکم علی گلیتا بالحق لیتا حق دا پار دا حق دا خکار کورو چیز حق ار باطل تمیر شی پا قرآن سرا باشی رو زرور کنگی من کو دا باز دا بیان مبارک شد اللہ دو شوی جنت تا بلار شی و نذیرا یہ رو کنگی نمان کو تا کہ غرق شو کم بخت قرآن تا کی ناس تے جہنمی شو دنیا کے مرز ذل خوار شو و ایمن امتی نیچے دیتی چا امتا مگر درشی پا ایک پیغمبران و یوں کہا دیو جاتا سلی اگر ای در جن کئی تا جادے زان لگی آرے ہیں اسو میں زان لگی آرے ہیں علماء وچی مڑی ہو رہی علماء رکم زان ہے اخای علماء تو ما دا دلی اخای دا تو قرآن چا مڑی ہو رہی اخای ہو دا ہے اخای ہو دا ہے چی سراحتن لگتن چا اللہ یہ نہ کراتا سمرمہ ہوتا دا سمرمہ چی مڑی ہو رہی اخای مونږ یو لړ چلاتی بابا الله بخیده ته چلاس او په ابتابات کې پات کیده مونږ هغه سره تلو دوه شفی خانو ادل نجیو مونږ تاسو توحید بیانو ډېر ښکلی او رد شرک کو هغه ته غوږ کېږه دغه به خفه کېږي چې دا به خبره کوله به نه ما راغلي ما ته غوږ مونږ بیا خبره نه شو کولی دې کې یو کس راغی وچ غونې سټې وه هغه کېناست یو پنځه منټه وایي بابا وایي وایي لکه توحید بیان کا کنه دا ته غویا دا څه بیا دا توحید نه دی وایي کېنه پاره غوږ ته کېده خیر بیان راغم ناوخته ماښام بیا هغه به سړی پرېښود نه ورته بیا پاتېدی شي چې لو سای واغه مونږ ته را پاتېدو مونږ ځو ویزی ان یې خطه په مخام خه چې مونږ روان شو غالو کوم راووته ان هغه مونږ ته وایي چې تاسو چې لاسي به دا کور چې وو دا د سړک نه تقریبا داسې یو کیلومتر یو نیم کیلومتر به لرې وه د غټ په دې دغه د ماسیر روډ نه نو هم راووت مونږ سره مونږ سره ګاډی وه مونږ خو درې کسان وو ما تر سړک بوځم ولې راوخېږه کنه چې راوخته وایي چې لاسي به دا مطمئن نه کړم ما ولې کوئی چې ماما د به مسلم د خپل کو صریح هي ته څنګه ویاو ما ته مړی وري یو یا پېشکا هر مطالبه دا چې به درې پېشکا هدا درې نه غوام یو یا پېشکا چې به کوي لري سره ته دا چې ته مو تارو یا مړی وري خو دا وای نه دی ما ګوره ته دې کې یو د دې یو قران یو یا پېشکا ته ته په دغه باندې بلت حدیث به پېشکا ما چې مړی نه وري دا ما ګور ته د دې په مقابل کې ونه شبه استاد یو په بل نشه تا ته دا کې یو ځای دی دا یو مقابل ګور تا ته لس احادیث ذکر کوم چې مړی نه وري خو ما یو خبره ته کوم ما دا مته چې سره چا ډوډۍ لګېږي هغه دا مثلا نو چې کته پیر خو نه وي پیر خو یم ته میاګان ما به ټیک دغه ته نشه وینم دغه پیسې په ناخنه په پیدا ما اخلي به ټیکا وینم ناخنه ما دا نه اخ خبره نو دکه خلا مثلا ما چې یو سره ډوډۍ تړلی د مولا دې ته ډوډۍ تر هغه مثلا کله کولی شي زه کال د پیرانی او میاګان یې بیا مړی بیا له څور کینا نو هغه نش کول دا مثلا امون خو چې دا ونه کړ مونږ خو خبر خو کولاوي لې چې نش مړی نه وړي نو څه کول یې نه راځي دې شي اګورا یعنی علی رضی الله عنه هغه څه فاصله ده اغه دو پاد نه درس کله باندې کوم ظلم شوی ده داغه اولاد تر په کربلا کې خو په دې دا شيګان داغه کوي چې وای یا علی یا مد نو دوم کم وختان هغه ایو ته چې نو چې علی بابا را مد شي هغه هغه ول نه بچ کو نه خپل بچ نه بچ کو ستاسو بچ کې کم وخت او علی په خپل باندې شهید شو د بل راځه نو ځان بچ کول شه خو چې قران نه ویل داغه کله ټکی دی چې ودا کې ګډ وړو کې بلګیای وما تر احیاء ندی برابر جون دیو نمڑی ان اللہ اکنان اللہ اور یا آگا چاہ چکو خیشی انی تاور ان کے آگا چاہ چاہ چکو قبرون کی نبی اسلام تا اتنی شہر ہو لے یہ پیغمبر نہیں شہر ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا پیغمبر نہیں چاہتا ان انتا اللہ نظیر نیتا مگر یا اور کم کے ستا پا دی بار منور پتا فردیش تی پا دی مو مانا بس تی وقت بیان کم دی خواہ خواہ دماء خواہ اللہ ہوئی اللہ سالنا کم بالحق بشر و نظیر یہ کم گلے گلے تا بالحق یہ حق کارشی یا زیر اور کم کے منور پتا او یا اور کم کے منور پتا بیاننا وین میں امت نیشتا دے اسے امت مگر ترشی پاکی پیغمبر آنا ویو کذبو کا اغلی در رجوع مکی تاک شاعت زان نوائے وقد کذب اللہ من قابل اکنن تقدیب تقدیب کو آگا سان چی مکی دی نو دو پیغمبر آنو جا آتم رسول اللہ راغب ہوئی تا پیغمبر آن داری پوازد دلائل تو اید بانی چی مڑی نا اولی دا و بیر زبوری اپا دلائل نقلی بانی پا دلائل و بیر کتاب نب اپ کتاب روخانا دلیل وحی سما خاستو اللہ دینا دری واقس من دلی پیش کرو پدی بانی بیا اونی و المنگا کسان چکو پر کرو نسرنگو دا انکار یا سنگو زمنگا عذاب انکارو یا نکیری اس بل دلیل اخلی علم ترن اللہ اتنگور چا اللہ روید برن باران فارن بیل تمرات مختلف الوانوها میبی مختلف پران رنگونه وی سوک زیری سوک شنی وی سوک سپینی وی اسوک برگی اسوک شنی وی لکا اندوانا غینا ومن الجبال ادغرو نجودان توٹی دی بیزن تکیز بیزن اب یادونه بیزن مبالغه یعنی دی تکی سپید و خمران احمران خمران تکی سری مختلفان الوانو ها رنگ پرنگ رنگونه دی و غرابی سو غرابی و سود سود اباد تکی توری غرابی دو غراب دی غراب من دی کارو رنگی تک تورو مانو کرا و من ناسی دا رنگونه چا پدی گتو که چولی سپینی پکیسا سن پرکی دون که سپینی دی توری پکیسا می پرکی تکی توری سری پکی تکی سری زیاری پکیشش نی پکیشتا پکاتو کار کتمی و من ناسی اباد اخر کنا و دواب بی او دی زنده سرنا و لانامی او دی چارپانانا مختلفون الوانو رنگ پرنگ رنگونه بی برگ دی تور دی شین دی سپین دی خر دی ابی آباد بکی چرگی ری باز بکی بل شاده تور رنگونه مختلف دا چا چولی کذالی که خبرم دارنگی دا خبرم دارنگی جدا رنگونه اللہ چولی دی پکی که پر گٹو کی دی دانو بابا چولنه پیغمبرو جنه پرکسو جنده اللہ چولی که پر انسانانو که رنگونه دی پر غویان که رنگونه دی پر دارنگونه چا چون کذا خبرم دارنگی دا ای سلام اللہ گی دا ادا کذا بیر سلام اللہ کذالی که انما دکرنگی چیزنگ دی گٹو که رنگونه دی تور دی سپین دی ازیار دی و غویانو که دکرنگی انما اخشا اللہ پر علماءو که ما رنگونه دی بعض علماء تور دی بعد برگ دی بعد سپین دی نو انما خولی طور که رنگون که توک دی دی اللہ نا انما اخشا اللہ خیلی ریگ دی اللہ نا دی بندگان دی علماء پو پو قرآن چی قرآن نیولی چی چا قرآن نیولی که غالیمی کارتی آنیز دی اللہ نا اللہ نا بیرنگ سو چی قرآن روی دی اللہ پا سپاتو پی جنی او داگا چی قرآن نیولی پا اللہ پا سپاتو نی پی اغبا اللہ و یاو دی دا خیندوانو اللہ و دی سر پا نوی پیجا اللہ دی لیکن پا سپاتو نی پیجا نا بس ہو جری گی یو سڑے دی چی داگا اگر تاندار دی لیکن وردین آشوال تب تبی ری گی زنگی ریدہ کی اوزالی دار دیر وقت خبرہ و غالبام دا کری کولا نارو دا پریجوان پریجوان نو وارا با اطلاع دا گنا دا سوابه که یو کارخانه اگه وارا ورکور پی پیسا بانی یو چال یو سان چا چال دو شا سان چیز تو رو بکل لو نو زیده که وارا اغلی و نو حکومت والا ریت مکارکرو سلورانی بانی سیر کلو نو آورد که سلورانی بانی سیر نو اگه تری با پش چی خلق دیر جاگ پا اتانی سیر خرسو نو پولس پر آگه دا آگه پر آگه یو ایسی پر آگه کدیسی و ایسی پر آگه سو آبای کرو که ایسی ہو آبای پس پینو جام ہو که بیالا که داولی خوی دماغ خواه ویدم پا دیر ویستا پلار با اگر سان جو آگه را کوش رو با را خلاح کس مکل آگه ایسی اوی و آب پولس و سرو آئی پوٹو لارو ای سورانا دی خو گوخ مال کرو خلو گالا که ایسی ناگو یار ما تسپا در جامی نوی نو دا غشان تی اللہ وطا پیجی تا قرآن ہوئی دا اللہ پسی بدون پیجانی کنا چی قرآن دی نیوی لانگا چل بدی نو خدا بتا سو پیجانی او سا گئی سی اگر نا پیجان ویڈا با نو اینا ما اخشا اللہ یقین ریگ دا اللہ نا دا بندگان دا اللہ پا بندگانو کسو که العلماء علی پلام دا عهد دی معهود تین علماء دا قرآن دی دا مخی حرف دلیل دی ورپسی یقین اللہ غالب رہا خوان دے آو غپور بخون کرے او سا علماء سپاس که علماء چاہتا ہی یقین اللہ قرآن چلول دا اللہ کتاب دا دی چا اللہ کتاب نلولی دا غالب دینا نو پا جماعتو کو گر چر دا اللہ دا کتاب درس کئی سوکا چر دا بزر جماعتو کو کئی خواہ غلا وردنگا کو رہا نوٹ کئی دان سران شل کال به درس کرد خود شل کال ندی دل پی خور کرد که شل کال یاو نیسته دل دو تول دقا پینزد زد ما نه بعد را غلی دی یه دماغ سر مقابله شروع کرد خود لیکن وای یاو کس تنزدکر نیسته ولی ایل وردی نخ پدا ادل تری طول وردو لی وردی الحمدلله ایل نو وردی ایل اخ پدا نورسو به تسن دکی بس سر لکی او تر تطیر دبو دقی نبوایی اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو اردو نبو ا یقین یریږي د الله نه بندگان د الله نه پوه په قرآن باندې یقین الله دې غالب اوبه نیسي ګورې او که پور د توبه وباسه دور قرآن کافر شه توبه وباسي الله دې معاف کړي هغه در ان الذين يتلون يقينا كفن چې لولي د الله کتاب جاري کوي مونږ او خرج کړي دا مال ورکړی مونږ ته پټه ښکاره تعلیم صفت ته څه وکړه چې قرآن به هم لولي او موږ به هم کوي ټیک ټاک او خرج به هم کوي ګوره نو دی دا علما چې یرجونه تجارتان دی امید ساتي یا دی تما ساتي د یو تجارت لن تبور چې تباه به نه شي د الله ته تجارت وکړه تجارت څو د الله کتاب بیان کړم مالی مولا خپله دیو پیا دیو پار چې پوره کړه بیان وکړه الله دیو پار چې پوره ورکړي ته الله اجرونه دی زیات به کړي الله د خپل پر نه زیات به کړي علم والا زیات کړي ملګري والا زیات کړي عزت والا زیات کړي ان یقین الله بخونکی مهربان بخونکی قدردان دی ولدی هغه کس بیا تل قرآن ته ښه او دا دلیل وحی دی والذی عاقد او هنی لکه هغه کتاب چې وایو که موږ تا تمن کتاب کتاب نه هو الحق دا حق دی نور کړی په مقابل کې باطل دی ګوره ښه هو الحق دا دی حق د دې مقابل کې کوم جوړ شو باطل دی لکه مخکې تیر شو وللقدو سبیل الله باندې بیا نورې صحیح لارې ومن اجار بادی نکه گیری سور نهر آت نمبر نهم کې دارنگی طور کا نام آت نمبر ایک سو ترپن کے ونادا سراتی مستقیم ہے کہ قرآن دماغ لارا ہے کہ تو ما تا جودا ہے کہ لوگا جو سیدل وائی کر کو تو پھر قرآن تا کیلہ بردا کئی ونادا سراتی مستقیم ہے کہ قرآن دماغ لارا نہیں کہا پر تبیو ہو دی پر سروان سے دیکھ عمل پر کئی اللہ تو برسی ولا تتبعوا سبل مدي په نور الله ربان د قران له علاوه نور الله ربان باغی لا نه کله اړای په کنا فتبرك بمان صاحب نو ګل ول حساب د الله له لارې نه د الله ته نشره ته په نور کتابونو وزاره اندل ته ما اغه کتاب چې وای کوم ته ته مې وکړه د کتاب نه کوین قران والحق اغه حق تصدیق کوم دا کتاب چې مکه دی نو د تورا زبور انجیل یعنی کوم مثلا دی کوم وا سلام ته د نن کنه د نور ان الله بیا بادی له خبیر بصیر یعنی الله په خپل باندې ګوان باندې خبردار او لیدونکو ذات ته اوس استاشان د قران والا چې ته الله چونکه تاسو ګورئ تاسو کوم دی تاسو الله چونکه په دوره مخلوقات کې خپل کتاب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا عفوهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يسترخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير ان الله عالم غيب السماوات والارض انه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الارض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا قل ارايتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ام اتيناهم كتابا فهم على بينه منهم بل ان يعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن اهدى من احدى الامم فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا استكبارا في الارض ومكر السيئ ولا يحيق المكر السيء الا باهله فهل ينظرون الا سنه الاولين فلن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله تحويلا اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم وكانوا اشد منهم قوه وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم فان الله كان بعباده بصيرا. جزاك الله. مقصد سورة فاطر نفی شفاعت قہری په دلائل عقلیو سره تر دې ځایه پورې څه دلائل بیان شوي دي. په سورت کې اول کې وی الحمدلله په هغې باندې دلیل پیش کړ چې خالق دار سره الله دی یو الله رحمت کوي که نه فاطر سمر ملائکی پیدا کړي. بیا دویم دلیل پیش کړ چې مفتح الله للناس من رحمت فلا مرسخ لها نو بیا یې په دې باندې نعمت چې نعمتونه ما درکړي دعوه په تفریق کړه چې لا اله الا الله په دویم ځل باندې نو الحمدلله لا اله الا هو نو په درېیم ځل باندې بیا آیت نمبر 14 ته خبر راغله 13 ته چې ذلکم ربکم له الملک دغه صفتونه الله دی د هغه اختیار دی رب ستاسو دی د هغه اختیار دی هغه کسان چې تاسو رحمت کوي بي د الله نه هغه د هډوکي د پوستکي باندې سپین پرشي د هغې واکدار نو تاله بس در څنګه به ته دا تا گنج بخش وایه څنګه به ته غسل ادم وایه نو بیا مزید درد به کوي چې تو ته اواز کوي خو ستا اواز اوري نه او که تو چې اوري فرض کوه واوري ستا په عقیدې مطابق ما استجابه ولا کوه ستر کوله نه شي په قیامت ور باندې بیا ګواهي کوي چې ستا په دې کفر باندې واشي او بیا یې د ټول مخلوق عجزي بیان کړه آیت نمبر 15 کې دارنګ ورپسې بیا دلیل شروع شو بیا مثال نه پیش کړو مستر الامر والبصير ولا ظلمات ولا نور ولا ذر الحرور ما مستر احرار الاموات ان الله من في الظهور په دې باندې دا سره دا خبره بیا دلیل کړي بیا شروع شو آیت نمبر 27-28 کې بیا ترغیب قرآن لور کړم او دې دانه بشارت د قرآن راوته چې قرآن راو تاسو ګوره الله خپله چون کړې دي کتاب له موږ له الله څوک نه چون کوي حج له نه چون کوي عمرې له نه چون کوي چون کوي د خپل کتاب له ځکه عمرې لکه چون کول به هندوان د دغه بولې بریان بولتله هغوی خو عقیدې غلطي دارنګ شګان بولتله دغه خو عقیدې غلطي ابو جهل هم اجونه کړو هغه به ولیکو خو قرآن له چې کنه قرآن له الله چون کوي په خپله باندې چوناو کوي لکه څنګه تاسو چوناو کوي ځان له وزیر چوناو کوي یا ځان له بادشاه چوناو کوي ادا کرنګي الله ثم دا ثم دا په محذوب باندې داخل دی یعنی لما هر کله چې د الله کتاب خلکو پرېښی دی لما رده المکذبون هر کله چې د الله کتاب دروجن رد کړی دی پی کلی قرن پی کلی مکان په هر ځای کې نو سم اورسن کتاب بیا ورکړی مونږ کتاب هغه کسان ته چې چون کړي مونږ د خپل بندګان نه لکه شیخ قرآن نه مخکې مولیان خو که نه وایي د الله کتاب رد کړ وایي دل علوم په کار دي آداب امی نه زده کوي که مولا وته مولا هم کافر کېږي امی هم کافر کېږي قرآن هغې مکمل رد کړ چې دې کې هیڅ هم نشته نو بیا الله پاک په امیانو کې داسې یو بندره پیدا کړه شیخ القرآن چې هغه د الله کتاب شروع کړه او امیانو کې شروع کړه نو دا امیان الله بهترین زبردست بشارت دی چې الله د الله بندګان الله چون کوي تاسو ځان تسپک مګورئ امیر ربانیو کوي دا زده کوي چې الله ورباندې دور احسان کړی دی نو دا زده کوي بل ته ورسوي خام هر کله چې رد کړی الله کتاب په هر زمانه کې په هر ځای کې مقدمونو د الله کتاب تقدیم کوونکو نو ثم ارسلنا الکتاب بیا ورکړی مونږ کتاب هغه کسان ته چون کړي مونږ د خپلو بندګانو فمن هم ظالم الله تھی بس بات دینا کمی کم کی ځان لا الله جون کړی راوسته او کمی ولا جوړ نشي چې دې نه کې لار شي دا شان تش تور لار شي نس دې کا عمل پیو کا اچھا ته ورسو و من هم مقصد بعد دینا درمیان دی بعد دا چې غیز دکی یا او کس دو تا درو ته خو بینو کور کې خو لک بیا ته نه غم خشدا او من هم سابق مل خیرات بعد دینا مخ ته کې بنه کو بعد دا ته خلک چې هغه دنیا ته ورته لکه شر قران رحمت الله علیه دغه بعض مرګري بعض دا زنانه چې دنیا ته ورسو اباز نه مخ کې تونکي پنه کو کې بیر نه لا حکم د الله زال کول په هول پرل کبیر دا په مخ کې تونکي په دنیا کې پنه کو کې دا پرل ویل چې جناتونه دي دا مې دا بلور کړل یدن نه وشي دغه ته وخلونه پیا کالی دار ورکړي په کې د باوګان د سترو د مال غلورو باو کنګن ته وای دادو چتوال نه خوا د سترو کنګن چې بیا وړي چتو به کې مال غلې بیا هغه بنور مو چتو د سپینو بل کمزور نو ال جنت کې به الله عزتمن کی د سترو دارو په کې مال غلې بډای من وای اجامې د وی په دې کې درې خمو رې خم باندې چوري دنیا کې خو رې خم باندې او سرم باندې سړی لا لیکن ال تک به تربم در آزاد شي او ریخم هم در آزاد شي دا سرې ولې بند کړي ځکه سره چې دی تعلق ښځو سره دی دې تعلق یا د ښځو یا بله وجدانه یا سړي کې تکبر پیدا کوي الله نه غواړي تکبر دا جامع پستی دا د ښځو دي چې سړی دغه جامع وایي سړي کې کلکوالی ختمیږي دا الله بند کړي سړو دا وقال الحمد لله الذي وایي به د خدای توب ټول صفتونه خاص الله غدار اذهب ان حدن چې بویتلنګ نه خفګان موږ ډېر خفه کړو خلکو چا به وي دا پنجپیرې دی چا به دا لسپیرې دی چا به یې دوابي دی چا به یې اولیا نه مني ډېر زیات خفه کړو ان ربان یقین رب زمونږ موږ به قرآن بیانوو مبتا کړي به ویل دی که څه مطلب دی دا نه مني هغه نه مني یقین زمونږ خامخا بخوند کړی قدر ځان دی الذي اعداد احلنا در مقامت می پدې کړو ته موږ کور د مشګرای ته خپل په من پدې دانه چې موږ کمارو الله یې پدې کې شرای وستو لا ما سنا فی ان ثمنا نو برزې دې موږ ته پدې کې ستړی واله ولا ما سنا فی الو ان برزې دې موږ ته پدې کې خپګان یو یې ستړی واله نه کو سره په ودشي لک دمو کې ودزي او یو داس یو پر د یو دغې چې سری ته ورسیږي ینی هغه که څه خالص خونه کی وي هغه پاتې نو الته کې باغ هم نه په ډډه پړاوړو خو بل نور دي لغو به هم نه اوس ته وي ممکن دا کدان چې انکار وکړه د قران نه چې ناراضي یا ځکه غایې نه دې په اور له ځان نه په سر باندې شي په دې باندې چې مړ شي ولا خپون بس پکښې دی نه عذاب جهنم چې مړ شي عذاب به ختم مړيږي ما چې عذاب ته لرنه شي کذاک نجدی دغه رنګ کې صدا ورکم غار نه شکر تا او مې ستوري خو نه پیه ادي به چې غوي په دې جانم کې او وای به ربانه یا رب څنګه خرج نه او با سم غنه عمل ساده چې عمل کو نه ک عمل نه سورۃ مکی د قران به دا عمل نه چې موږ څنګه به کو عمل کو موږ به قران ته نه کینا سو الله موږ جوان دی کا مخه موږ نور کتابونه ویل دا به قران ته کینو دا الله به توي اولا نو امر کوم امنګه تازه عمر نو دار کړې اغه مقدار چې 15 پای کې چا چې 15 شپېته کار لګو تا لا شپېته کار کې دا قران نه زده کو اوس بیمانه بچیا وجاکم نذیر اگر یو تاسو پیغمبران وذوقوا سزا فمال ظالمین من الناس نشه پر ظالمان سو کوم دادی یقین الله پوره په پټو داس باندې مکو باندې یقین الله پوره پر ازون سينو باندې بل دلیل ادا لا دا چې ګرځولې تاسو قائم مقام د مشرانو په مخ کې باباګان امر شو ست ته پیدا کړي چې تاسو کې ته دا غل مشرانو په ځای کو خدای خبره مانی په من کا پر چا چې کوبر کو دا الله کتاب نه انکار فاله کوبر په دې باندې صدا رکو پر دا او چا ولا دی زیاد با ولا دی ولا دی کافر ان کار کې کافران له کوپر دی په دې درځ دی باندې مگر غوسا یا نه زیاتې دا مانو کا ان دې اتې منکرینو لپاره انکار دی په دې طرف دی مګر غوسا د الله سوره کفر کوي د الله کتاب دور ته الله زیات غوسا کوي ولا ذل کافرین ان دې اتې کافرون لا کفر دی مگر تاوان هوا خبر راکې غوسا زجر به شرک هم او مطالبه دلیل ده منکرینو د منکرینو توهین کوه خبر راکې د شرکاو دي صداران استاد او کسان تاسو را مات کوي بيد الله نه ابا باغان ته ته يا رسول يا پلان کې باور ما شي او اخو خي ما ته او خي ما دا خلقو الارض څه کرته به خو څه کارنامه خو خا کنه څه شي پیدا کړو مکه نه چې څه شی پیدا کول شي هغه ابره مدد کې کنه نه څه شی پیدا کړی یو شی هغه ځمکه کې یو غر پیدا کړی اونې پیدا کړی یو انسان یو میږی یو مچ پیدا کړی ما دا خلقو مل ارض څه شی پیدا کړی دی د ځمکې نه ام لهم شرکم یا دی برخه د پاسمانو کې کله ولا برخه ولوخه ثابت کړه ام آتے نام کتابن یور کر مگر مشرکان تے کتاب پدی مسل وان چا بول رحمت کر کول شی مدے پ دل وان دا نو خ کتاب دسا نو بل بنا بل کہ وادی نے کہ ظالمان بازی د بازی پیران د باز مریدان تھا الا غر مگر دو کہ بعد دو کی او بل دلیل یو سما یقنا اللہ ہم سکو سما ٹنکڑ دے اسمان ازم کا باوا کے نہ زمکه دلان شې شې چې به اخی ده په او نه برن تړل شو نه اسمان ته شان ټول په هوا کې ودرول الله یقینا الله ټینګړې دي اسمان زمکه ان ته زول پرې وتونه ولن دا د کجې پرېو دي نه نشي ټینګول دی لا مینا هر ایسوګ نه پیغمبر نه ولی نه پرخت من باندې پد پر خود الله نه یقینا الله دې برداشت والا بخون کې ذات وقتم بالله بیا زجر مشرکان ته اقسمونه خوري په الله باندې پاخه پاخه قسمونه ګوره د مکه مشرکان به وي الله والله والله والله تعالی لکه اوس وایي د پیر بابا قرآن کې لوی ځوان دی تا وایي مسلمان دی د بل په نوم باندې قسم خوري د بل په نوم باندې قسم خوړل دا کفر دی او شرک دی نبی اسلام وایي من خلف بغیر الله فقد کفر او اشرک رای وایي ما ته شک دی چې نبی اسلام کفر ویلو که شرک ویلو یو روایت کوي من خلف بغیر الله چې د الله نوم بغیر د بل څه قسم وخوړه ان فل یقول لا اله الا الله نو دې لا اله الا وای او دې نکاته د خزر دې کافر شه چې د پیر بابا کور راکا لوی ځوان کور راکا په دې کافر شه دغه هغه متصرف وګاڼه بیا سبب دغه شرک او کفر دې نو مکه مشرکان و ګر قسم د بابا نه خور قسم به د الله خور وقسم بالله قسم مخری په الله باندې پخ په قسمونه وای ویل به قسم به خور په الله باندې پخ په قسم ویل به لن جاء منذر کچر دیتی یو کوئی پیغمبر راغی نو لیکونن اهدا من اهدار اماما خام خاشی با زیاد اداتوار دی یو دو اماتون نا یه دی یهود نا منگا زیاد ایمانداریو دنسار نساران زکا منگا عربیو عرب ادا کی کردی عرب تکلک خوام دی پختانه وی وی که منگا پا قرآن پوشو کنا داو نو منگ نسو کن خنیش دا تی خبره پختون عرب دادوار دی ابراهیم بابا اولاد دادیر خخ خلق دی اړو چت خرګونه بهادارم دي پیسیم لګی پدین وانه خدای ته کمه سه د قران مې چې قران زراشي بیا کین نه وته کمه کړه ان قران دې قران دې کتاب پښتنو د غیرت کتاب دی چې غیرتی تړې دا منی بی غیرت تړې نه شي منه دی وځي چې سور بی غیرت دي کومولار کوم ادا نشي نه بیانول شي نو تکې نه استې شي دې نه بتختی کوم چې غیرتی وي بل تر دي نو پښتانه یقینا چې غیرتی اندي خو چې کینی وته نه نو نغی بم وی پختانه وای در کمن په قران پوه شو کنه نو موږ د یارب نه بیا خوشو خدا کنه کینه وته کنه واقسم بالله قسم نو به خور په الله باندې په خبا قسم نو وی به کړه چې راغ موږ ته یو ورو کې د الله کتاب بیان ک نو قام خاصو به موږ ډیر هدایت والا یو د دوه ورو د امتونه یعنی یو د موږ اوچت مسلمانان او نصارانو نو فلما جام نذیر هر کله چې راځي ته پیغمبر اسلام نو زیاد نه کړی لا ما زادهم نو زیاد نکدیل دیل دی قرآن یا دی پیغمبر الا نو پورا مگر نفرت یا تیختا استقبارن دا حل دی استقبارن یا خود دا دری وارا چکم دی جدا دی پو دری قسم خلق و حالات کار کئی چی بعد خود کل نفرت زیاد که او تیخت لکه امیانا امیان یې موږ ورور د خپل د مزونو د دین موږ به قرآن باندې څه کوو او بعضې چې وو نو هغه استقباراً مولا موږ خپل علم ډېر اوسه مولیان وایي موږ خپل علم ډېر په قرآن نه بیا موږ سه علم ډېر دی او بعض چې وو پیرانو نو هغې مکر صحیح هغې بد به تدبیرونه شروع کړه د قرآن خلافه شړل شروع کړه نقصان رسول پوره شروع کړه یا داسې یا دا الا نفورا دا استقبار مگر سیه یا خود دوارو دو پار ما قوله دی یا سو مطلبه نو دی نفورا دو پارا نو زیاد نکدی لها د الله کتاب مگر نه پرته د وجد ځان غټ کړل په دنیا کې مولا ځان غټ کړ او مکر سي د وجد بد تدبیرونه بعد خر تدبیرونه شروع کړ ولا د الله کتاب بندول د پانا ولا غور مکر سي ان پر تدبیر بد مگر په کون کې باندې څوک د قران والو خلاف تدبیر شو کوي کبولا کمی هغه باندې پر دې باندې والی انځور انتظار نه کوي دا منکرین مگر د طریقو لړمبانو د هلاکت لکه د ادیانو چې الله په عذاب راولي یا لوتیانو په شان یاد شعیبوالو قوم په شان فلم تجد اوبنو ته طریقې د الله بدلېدل د الله طریقه ده والی انځورونه انتظار نه کوي مگر طریقې د لړمبانو اوبنو مې طریقې د الله بدلېدل اوبنو مې طریقې د الله لاوړېدل ولم یسیرو اندلګر بیا تخویفه د دې ګرځې په دنیا کې نو دې ګوري څنګه یو انجام دا کتان چې مخکې دی نو چې هغې د الله کتاب خلاف کړه انجام شه کانو وغې شده منو قوه زیاد د دی نه په طاقت کې وما کان الله چرې نه د الله چې لیومنشه چې کمزور به کې هغه لسته شی په دنیا په ځمکه یا اسمان ځان بسې بچ کې هیڅوک نشته نه پرښتې نه پیغمبران نه بل څوک انه یقین د الله د په خپل باندې باندې قدرت والا ولا احزم الله او که نیسی الله خلق په سبب د اعمال دا غي که پور نیسی ما ترک الله زر نو پری باندې په مخ د مکه باندې من دا بطن یو جاندار دور څه قضا براشي چې مارغان به ختم شي هر څه ختم شي ولکن وقرن لکر رسو کوي دی لا تر نیټه مقرره پورې چې کل راشي بیا نو فیضا جاجرم پس کر چې راځي نیټه دی د اذان یقین الله دې په خپل باندې ګان باندې لیدون کې سزا بخشان ورکي نو مقصد د سورته نبی شفاعت قهری فاضله او اقلیه او سره داوی په درې در بیانونه د توحید اول آیات کې الحمدلله په عنوان په درېم آیات کې لا اله الا هو او په دیارتم آیات کې دار کوم لاره کوم له الملک اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم